buka kili gale ya kaluti na ya kome babla ifale na tele manango na ndule wana bila mirapale masabatindi kaye petita bendana buta azwa lupemba azwa kiboba bachache bami yake bayama moto ya fizanza kudaya mbele na koma na baplantro honga ifurme moto ba mwila kaba mwambila mbila wakafwa nandenga kolote mululu ngonda depas koninga le gentlemen petit alobi nanga rana ebi mauvais matere Gana le lié, el doge vida, erare humano mes, li kambo bakoti sakie po alandela, nasi mama wako, moana koutwe bimaki, carte sur table, ou négocier, show business in ma monde, vivra vera. Baby Sakamoto yaya pona lokotro tolo bakamoto ayebate awele mpifo se pona Ferrari na caviare contre signaki pona liwa mbula kama po bandi mangana bana Firenze kozala toujours en atope Mpona koma likambo ezalaki nzoka mpona ndiso ya betie mwana komore likambo ezalaki mpona tayo ya mama rosa mere frenchene na ndenge nango woli bonga na kingo mera bonga na pere ekomaki biso na mboka rarani pone rota opambapa ekomaki biso na mboka raranazie porche benzola mbula kinshasa bashege barome mikili bazolo banyojake kawokokokorobo tegisa pelilika lesondi fon double mabe kamoso na kingwebende Viva! Bulldogs.